Kierowca gotowi start. Zapraszamy do salonów Peugeot. Żegnamy reklamy. Punktualnie 16. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Dziś uroczystość Objawienia Pańskiego, Święto Trzech Króli w Kościele Katolickim i Wigilia Świąt Bożego Narodzenia w Kościele Prawosławnym. Dziś poniedziałek, 6 dzień stycznia. Skoro minęła 16, to już teraz czas na serwis informacyjny Trójki. Przedstawia Michał Przerwa. Policja łapie piratów drogowych i nietrzeźwych kierowców. Trwa szczyt powrotów z długiego weekendu. Janes, który miał zlecić zabójstwa ścigających go policjantów oraz ministra sprawiedliwości, dostał 12 zarzutów. 5 Polaków weźmie udział w ostatnim konkursie 68. turnieju czterech skoczni w austriackim Bischofshofen. O bezpieczną i odpowiedzialną jazdę apelują policjanci. Trwa szczyt powrotów z długiego weekendu. Pamiętajmy o tym, żeby poruszać się z prędkością taką, która zapewni nam panowanie nad pojazdem. Co najmniej co 2-3 godziny powinniśmy zjechać na jakiś parking, rozprostować się. Picie kilku napojów energetycznych i kilku kaw naprawdę nie poprawi bezpieczeństwa. Lepiej jest zjechać na parking, odpocząć 10-15 minut. Jak mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji, nad naszym bezpieczeństwem czuwa kilka tysięcy funkcjonariuszy. Oprócz przeprowadzania kontroli rozładowują ruch w newralgicznych miejscach. Tylko od 1 stycznia na polskich drogach doszło do 267 wypadków, w których zginęło 17 osób. Policja zatrzymała ponad 900 pijanych kierowców. A już za chwilę w audycji zapraszamy do Trójki relacje naszych reporterów z dróg. 12 zarzutów usłyszał Janes, znany jako król dopalaczy, który miał zlecić zabójstwo ścigających go policjantów oraz ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zarzuty dotyczą m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się handlem dopalaczami i narkotykami oraz ich przemytem, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś. Kolejnym kluczowym zarzutem, który został ogłoszony Janowi S., to narażenie ponad 16 tysięcy osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia poprzez wprowadzenie do obrotu dopalaczy charakteryzujących się szczególną szkodliwością dla zdrowia konsumentów. Z tego przestępstwa Jan S. uczynił sobie stałe źródło dochodu. Za popełnione przestępstwa Janowi S. grozi do 15 lat więzienia. 1 300 000 osób wzięło udział w orszakach Trzech Króli w naszym kraju. Barwne korowody odbyły się w 872 miejscowościach. Największy warszawski zgromadził 90 tysięcy uczestników. Na placu Piłsudskiego, gdzie zakończył się orszak, jest Tomasz Zielenkiewicz. Zgodnie z hasłem orszaku, cuda cuda ogłaszają, kolędowanie było słychać na całej trasie pochodu. Król afrykański Melchior jechał na wielbłądzie, azjatycki Baltazar na wielkiej łodzi z głową smoka, europejski Kacper na platformie z warownią rzymską. W tym roku z warszawskim pochodem szła para prezydencka. Na koniec wszystkich pobłogosławił kardynał Kazimierz Nycz. Uczestnicy następnie wzięli udział w kolędowaniu z Polskim Radiem. Wystąpili artyści Studia Piosenki Teatru Polskiego Radia, zespół Pektus oraz prosto spod hala Hanka Rybka, która mówiła, że kolęd nie da się nie kochać. Ta piękno polsko tradycja jest chyba najfajniejsza na całym świecie. Nie ma takiej tradycji, nie ma tak wspólnego kolędowania, śpiewania. Przecież dzięki temu właśnie przy stole wigilijnym możemy usiąść z rodziną i jest wspólnie taka ciepłość i radość, że możemy śpiewać kolędy. W kilkudziesięciu miejscowościach odbyła się podczas orszaków zbiórka pieniędzy, z której dochód zostanie przekazany na dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. O czym z placu Piłsudskiego mówił Tomasz Dzielenkiewicz. W austriackim Bischofshofen rozegrany zostanie ostatni konkurs tegorocznego turnieju czterech skoczni. W zawodach prowadzili Dawid Kubacki. W klasyfikacji generalnej o 9,1 punktu wyprzedza Norwega Mariusza Lindvika. Łączymy się z Bischofshofen. Jest tam Kuba Niziński. 5 metrów przewagi, tyle przeliczając te punkty na metry ma Dawid Kubacki nad resztą stawki, ale jest już dobrze, za nami trwający właściwie trening, ale myślę o tym, że za nami już ci najlepsi. Dawid Kubacki absolutnie ponad wszystkimi, 140,5 metra. Jeżeli chodzi o tych najgroźniejszych rywali Dawida Kubackiego w walce o zwycięstwo w turnieju czterech skoczni, to Ryoyu Kobayashi jest w tym treningu 8, Mariusz Lindvik 9 i to by były kolejne punkty stracone. No ale konkurs jest konkursem, trening jest treningiem, no i na to co najciekawsze musimy jeszcze troszkę poczekać. Przypomnę początek konkursu o 17.15. Relacjonował z Bischofshofen Kuba Niziński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą na Pogórzu pogodnie, na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie deszcz i mrzawka. Lokalnie będzie padał śnieg na północy, w centrum oraz w kotlinach sudeckich. Uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na południu mogą również osadzać szać. Wiatr słaby, umiarkowany południowy i południowo-zachodni. Najzimniej nocą w kotlinach karpackich od minus 14 do minus 12 stopni. Na Podkarpaciu minus 9, na południu kraju minus 5, w centrum od minus 3 do minus 1, a najwyższa temperatura nocą do plus 3 nad morzem. Jutro w południowej połowie kraju pogodnie, słonecznie, na Suwalszczyźnie oraz miejscami w Wielkopolsce pochmurno, będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem i mrzawka, na północnym zachodzie ranek mglisty. Jutro ciśnienie będzie się wahać, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali, a w dzień od minus 1 stopnia na Podkarpaciu, plus 1, plus 2 w centrum, 3 nad morzem, najwyższa temperatura jutro na zachodzie do plus 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Święto Trzech Króli przybyłych do Żłóbka ze Wschodu. Zapraszamy na charytatywny koncert kolęd Polska Pomaga na ratunek Syrii. 6 stycznia, godzina 21, program pierwszy Polskiego Radia. Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Caritas Polska, Polska Opera Królewska, Muzeum Łazienki Królewskie, Telewizja Polska oraz Polskie Radio. Wspomóż akcję, wysyłając SMS charytatywny o treści Polska Pomaga pod numer 72052. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując czarną lodówkę Samsung Snow Frost oszczędzisz 300 zł, płacąc jedynie 1599 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Można randkę zabrał mnie. Znów wyglądam jak w liceum. Wielkie dzięki za ten krem. Też wspieraj ulubione firmy dobrymi opiniami w sieci. To dzięki nim mają więcej klientów. Polecam i pozdrawiam, Kaśka Nosowska. Do akcji Dobry Głos dla Firm zaprasza ING Bank Śląski, z którym założysz firmę i konto za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 16. Specjalne wydanie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Według najświeższych informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wszystkie drogi krajowe są obecnie przejezdne. Sprawdzimy, jak to jest na drogach. Trwają powroty ze świątecznego weekendu. Szczegóły za chwilę. obawiaj się tego, że lęk twą duszę obleka, przecież i on jest znakiem miłości drugiego człowieka. Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia. Dzięki niej możesz pojąć wszystko, do skrzydeł anielskich muśnięcia. Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia. Dzięki niej możesz pojąć wszystko, do skrzydeł anielskich uśnięcia. Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia. Dzięki niej możesz pojąć wszystko, do skrzydeł anielskich uśnięcia. Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia. Dzięki niej możesz pojąć wszystko, do skrzydeł anielskich uśmiechnięcia. I utwór zatytułowany Miłość. Niektórzy zrobili sobie dłuższy odpoczynek. No i dziś, ostatni dzień długiego, poświątecznego, posylwestrowo-noworocznego weekendu, zaczął się wielki powrót. Szczególnie tłoczno jest na popularnej Zakopiance, gdzie jest nasz reporter Tomasz Bździkot. Dzień dobry, witamy. Dzień powiedz, dobry. Gdzie i na co na tej trasie trzeba w tej chwili szczególnie uważać? W tym momencie szczególnie na ponad 40-kilometrowym odcinku z samego Zakopanego do Rabki. I nie chodzi tutaj tylko o tłok, bo także warunki panujące na tym fragmencie tej trasy są trudne. Na drodze wciąż leży śnieg lub błoto pośniegowe i jest ślisko. Korki są zwłaszcza w kierunku Krakowa. Tuż za Nowym Targiem ciągnie się ponad 2-kilometrowy zator w kierunku Krakowa. Jadąc dalej, podobnie jest też tuż przed Skomielną Białą, na nowym odcinku Zakopianki. Oraz jeszcze dalej, na zjeździe z tej drogi, tuż przed Krakowem, na autostradę. Na pasie zjazdowym kierowcy czekają w coraz dłuższej kolejce. To jednak, na co wszyscy zwracają uwagę, to to, że wszyscy jadą bardzo bezpiecznie i ostrożnie. Cały dzień mija jak na razie bez wypadku na trasie z Zakopanego do samego Krakowa i to jest dobra informacja. Bardzo dziękujemy, a na trasę z Zakopanego do Krakowa jeszcze wrócimy za godzinę. Tam jest nasz reporter Tomasz Bździkot i zda relację z tego, co będzie się działo przez te najbliższe kilkadziesiąt minut. Obserwujemy także wlot do Warszawy. Na autostradzie A2 w Brwinowie. Właśnie w stronę stolicy jest Kuba Witkowski. Dzień dobry, witaj Kubo. Dzień dobry, powiedz, witam. Powiedz, jak ruch, czy już warszawiacy wracają z długiego weekendu? Tu duże zaskoczenie, bo sytuacja, mam wrażenie, jest diametralnie różna do tego, co usłyszeliśmy, jeżeli chodzi o Zakopiankę. Ja jestem na parkingu, na wlocie do Warszawy przy autostradzie A2 i muszę przyznać, że tutaj nie, może nie pustki, ale jest spokojnie, nie ma dużo samochodów, przeważają tiry, ruch jest w miarę spokojny, także być może to się w ciągu najbliższego czasu mocno rozkręci. W tym momencie nie ma co narzekać. Bardzo dziękujemy. Kuba Witkowski na autostradzie A2 przy wlocie do Warszawy. No i oczywiście nie tylko diametralnie różne natężenie ruchu, ale także różne warunki drogowe, bo o śniegu czy o błocie pośniegowym tu na Mazowszu mówić nie możemy. Na drogi jeszcze wrócimy, a szczególnie obserwujemy to, co dzieje się na wlocie do Warszawy. Jeszcze będziemy wracać przed godziną 18. A gdyby państwo mieli informacje właśnie z dróg, polecamy bardzo serdecznie. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do dyspozycji. Szczególnie podejrzewam numer telefonu 2 2 7 3. No ale gdyby w wolnej chwili podesłać taką krótką wiadomość tekstową 71335, bardzo prosimy. Mail zd3@polskieradio.pl. Kwadrans po 16. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem Mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Odpowiem Mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to nie. Potrzebne słowa, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć. I już 17 minut po godzinie 16. Prócz tego, co dzieje się u nas w kraju, także obserwujemy sytuację geopolityczną na świecie. Zapraszamy do Trójki. Po amerykańskim ataku, w którym zginął irański generał Qasem Soleimani, na Bliskim Wschodzie sytuacja wciąż napięta. Irak, gdzie Persowie mają obecnie spore wpływy, chce wydalenia zagranicznych żołnierzy z kraju. Rezolucję w tej sprawie przyjął iracki parlament. Czy to oznacza, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy, w tym Polska, będą musieli wycofać się z Bliskiego Wschodu? O szczegółach Mariusz Krzemiński. Rezolucja przyjęta przez iracki parlament nie jest wiążąca. Teraz musi ją podpisać premier, ale wiele wskazuje na to, że szef irackiego rządu Adel Abdul Mahdi poprze uchwałę. Przewodniczący parlamentu Mohamed Al-Halbusi podkreślał podczas głosowania, że obecność obcych sił wojskowych narusza suwerenność Iraku. Rząd iracki, reprezentowany przez ministra spraw zagranicznych, powinien zwrócić się do Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Bezpieczeństwa, aby złożyć skargę przeciwko USA z powodu naruszenia suwerenności Iraku. W głosowaniu nad rezolucją nie wzięli jednak udziału sunnici i Kurdowie. Ci ostatni, jak podkreśla profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku, są przeciwni wyrzuceniu Amerykanów z Iraku. Wiadomo, że Kurdowie w żaden sposób nie zgodzą się na to, by siły amerykańskie opuściły ich tereny, no bo to wystawia ich, bo pierwsze, na grę dalszą szyitów i Iranu, a przede wszystkim wystawia ich na grę Turcji, która by z tego bardzo chętnie skorzystała. Nie mówiąc już o tym, że parlament ogłosił całkowite wycofanie wszystkich obcych sił, oznacza to wycofanie wszystkich sił operacyjnych NATO, które odpowiadały za walkę z państwem islamskim, a także kontyngentów szkolących. Od 2018 roku misję szkoleniową w Iraku prowadzą również polscy żołnierze. Prezydent Andrzej Duda podkreśla, że jeśli zapadnie decyzja o wycofaniu naszego kontyngentu, to opuścimy Irak. Jeżeli władze Iraku nie będą chciały, żebyśmy my, w sensie nasz kontyngent, był w ich kraju i pomagał im. I taka też będzie wspólna decyzja sojusznicza, bo pamiętajmy, że jesteśmy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i to również są nasze zobowiązania, to oczywiście, że my wycofamy naszych żołnierzy. Jeżeli nie będą ich chcieli, żeby pomagali w Iraku i nie będzie tutaj problemu z sojusznikami naszymi, żebyśmy taką decyzję podjęli, to my powiemy naszym żołnierzom, żeby wracali do domu. Amerykanie jednak do domu się nie wybierają. Prezydent Donald Trump w odpowiedzi na rezolucję zagroził Irakowi wprowadzeniem surowych sankcji i dodał, że Stany Zjednoczone nie opuszczą Iraku, dopóki tamtejsze władze nie zwrócą m.in. kosztów budowy bazy sił powietrznych, której stworzenie kosztowało miliardy dolarów. Odejście Amerykanów sprawi też, że Irak pozostanie bezbronny, podkreśla profesor Daniel Boćkowski. Irakijczycy nie mają żadnych sił zbrojnych prawdziwego zdarzenia plus infrastruktury, którą dawały wojska koalicji. Więc tą lukę trzeba by czymś wypełnić. A czym wypełnić? Tylko i wyłącznie siłami irańskimi. No, na obszarach sunnickich dość wątpliwa rzecz. A dziś w Brukseli o sytuacji na Bliskim Wschodzie będą rozmawiali podczas specjalnej narady ambasadorowie NATO. Z kolei na jutro w tej samej sprawie prezydent Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej. Dodajmy, że tematem jutrzejszego spotkania prezydenta z całym rządem Rady Gabinetowej będzie nie tylko sytuacja na Bliskim Wschodzie, ale także sprawy związane z 75. rocznicą wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Tym tematem zajął się Mariusz Krzemiński. Dziś święto Trzech Króli, a za chwilę porozmawiamy o historii orszaku Trzech Króli. Minuty po godzinie 16. To jeden z utworów, które wszyscy otrzymaliśmy od organizatorów orszaku Trzech Króli, bowiem oni dzielą się z Państwem kolędową ścieżką dźwiękową. Te przepiękne aranżacje najbardziej znanych polskich kolęd są do pobrania za darmo ze strony internetowej. Można korzystać, tak jak dziś między innymi w Warszawie w czasie orszaku, czy podczas kolędowania w domu z rodziną czy przyjaciółmi. W naszym studiu gość Dariusz Karłowicz, filozof, dziennikarz, publicysta i uwaga, pomysłodawca orszaku Trzech Króli. No i współpracownik Trójki ze sprawą Fundacji Świętego Mikołaja, bo dopiero co skończyliśmy tutaj z redaktorem Kubą Strzeszkowskim zbierać środki na jeden z naszych projektów. Tak, tak, tak, rzeczywiście. Witamy w progach na Myśliwieckiej. Dzień dobry, jeszcze raz. 2005 rok, dobrze to wszyscy pamiętamy? Nie wszyscy. Okropnie dawno. Szkoła Żagle, prowadzona przez Stowarzyszenie Sternik. Trochę trudno uwierzyć chyba, że impreza zakrojona na tak szeroką skalę, angażująca dziesiątki tysięcy osób idących w wielobarwnych orszakach w wielu miejscowościach w Polsce, w bardzo wielu miejscach, także za granicą, narodziła się właśnie z małego szkolnego przedstawienia. Tak, to zabawne. Mój syn dość krótko chodził do tej szkoły i kiedyś, i tam był taki ładny zwyczaj, że robiono taki jaseł. wojska szkolne, ale dość szczególnego rodzaju, ponieważ brali w tym udział wszyscy uczniowie. No jak szkoła rosła, no to ten pomysł okazał się zabójczy dla siebie samego. No i wszyscy stanęli tam w obliczu tego, co robić dalej. A nikt nie chciał porzucać pomysłu, żeby wszystkie dzieci angażować. Zaproszono kilkoro rodziców i ja wiedziałem z góry, jak to będzie, jaki jest problem. I ten pomysł przyszedł mi do głowy, żeby zorganizować wokół Święta Trzech Króli właśnie taki marsz, paradę, słowo orszak jeszcze wtedy się nie pojawiło. Ktoś wymyślił je później. I miałem bardzo konkretną w głowie wizję, z którą przyszedłem. Zresztą mówiąc szczerze, bo zwykle tak to bywa w takich wypadkach, wprawiając w całkowitą panikę wszystkich i to dość długo ta panika trwała, bo to też trudno dzisiaj uwierzyć. Szkoła dość długo nie mogła się na to zdecydować. Na szczęście udało mi się przekonać dwóch partnerów. Jedną to fundację, którą współprowadzę, gdzie, no bo to sporo roboty, więc wszyscy byli też trochę przerażeni. To organizacyjnie, żeby nad tym wszystkim zapanować. Ale chyba przesądziła o tym zgoda Centrum Myśli Jana Pawła II, ówczesny dyrektor tej placówki warszawskiej, Norbert Szczepański. Bardzo się od tego pomysłu zapalił, przeznaczył na to jakieś środki. No i już w tym składzie takim potrójnym, czyli szkoła, Fundacja Świętego Mikołaja i właśnie tu występujące jako darczyńca i współorganizator Centrum Myśli Jana Pawła II, no to przekonało szkołę, że warto zaryzykować i rzeczywiście sprawa ruszyła. No i jakoś się tak, powiedziałbym, nieźle rozwinęła. No nieźle rozwija. 90 tysięcy uczestników dziś w Warszawie, w całym kraju 1 300 000, jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym. No chyba to przerosło oczekiwania. Czy były takie plany bardzo odważne? Znaczy są takie... Trzeba aż tyle osób zaangażować w to, bo ja nie mówię o samych uczestnikach, ale przecież patrząc na dzisiaj nawet na wolontariuszy, którzy rozdawali korony. Zmarznięci, uśmiechnięci, zadowoleni. To jest jakaś arcypolska reakcja. Znaczy taka, bym powiedział, najściślej republikańska. U nas religijność i republikanizm się bardzo ze sobą łączą. Jak wiadomo, republikanizm wyraża się w takim stosunku do wolności pozytywnym. My szukamy wolności do robienia czegoś, a nie wolności od czegoś. W krajach absolutystycznych szuka się przede wszystkim wolności od czegoś, a w krajach republikańskich do czegoś. Dlatego... Ale czy to nie jest tak, że jesteśmy dobrzy w takiej akcyjności. Jest akcja, robimy, ale kiedy przychodzi szara rzeczywistość, to jest tak troszkę trudno. Ale to jest element rzeczywistości, mam wrażenie. Mhm. Siła tego pomysłu polega na tym, że on nie jest po prostu akcją. On jest sposobem wyrażania tego, czym żyjemy na co dzień. Ja nie mówię już o tych wszystkich bardzo głębokich rzeczach. No, to jest przecież arcymetafora. No, to jest najgłębsza figura życia duchowego. Wszyscy idziemy za jakąś gwiazdą. Wszyscy, którym na czymkolwiek zależy, prawda? No a tutaj ta gwiazda, która prowadzi do Betlejem, do tego momentu omega całej historii ludzkości, prawda? Do spotkania nieba z ziemią, prawda? No do tych wszystkich rzeczy. Droga do sensu, droga z pytaniem o to, po co idziemy, dokąd idziemy. No to jest wielka, bardzo zresztą głęboka i bardzo otwarta na wszystkich rzeczywistość. Natomiast ja myślę, że to po prostu było gotowe. To wisiało w powietrzu. Mnie niesłychanie rozbawiło, bo w dzień po pierwszym orszaku przeczytałem w gazecie informację, że właśnie w Polsce, właśnie w Warszawie powrócił... Narodziła się nowa świecka tradycja? Nie, że przywrócono wielowiekową tradycję. Więc w Warszawie w ogóle mówienie o wielowiekowych tradycjach jest samo w sobie dość zabawne, prawda? Ale oczywiście nigdy takiej tradycji nie było. Natomiast ona musiała trafić w jakąś potrzebę, nie tylko zresztą w Polsce, bo miałem taką, żeby słuchać takiej historii zabawnej. Otóż w zeszłym roku na konferencji w Hiszpanii opowiadam o orszaku koledze Słowakowi, który rok temu o tej samej porze dzwoni do mnie wieczorem i mówi, tak mi się twój pomysł podobał, że mamy już w Bratysławie orszak. No, to jest jakoś bardzo głęboko powiązane z przeżywaniem kultury chrześcijańskiej, myślę, więc w krajach chrześcijańskich. Zresztą dowiedziałem się potem, że Podobne przedsięwzięcia są w Hiszpanii, no też nie bez, Portugalia. Nie bez racji. One są szalenie inkluzywne i one jakoś też bardzo dobrze odpowiadają na takiego ducha otwartości republikańsko-katolickiej właśnie. To, że tam są trzej królowie, są ludzie z różnych stron, to jest jakaś taka polska odpowiedź na multikulturalizm. A czy nie jest tak, że udało się trochę na dobre ożywić uśpioną, dajmy na to w PRL-u, jeszcze długo po zmianie systemu tradycji wystawianie jasełek czy wspólnego kolędowania? Może to jest pewnego rodzaju... Pewnie jakiś element tego jest. No, by przyjemnie jest pośpiewać wspólnie kolędy. Mhm. Ten element się oczywiście zalicza do tego. Ale tu jest coś więcej. Rousseau radził Polakom, żeby organizowali pikniki. To jest jakoś bardzo ściśle związane z polskim duchem, z naturą przeżywania wspólnoty. My się dobrze czujemy ze sobą, lubimy ze sobą być, lubimy się być ciesząc się i mieć uczucie jeszcze, że w jakiś sposób manifestujemy pewne pozytywne sensy. Tak. No a te tu są kapitalne, prawda? No ci królowie z całego świata pochodzący, prawda? Którzy idą wszyscy razem w jedno miejsce, prawda? Młodsi. Z całą otwartością. Mhm. Dzieci, wnukowie. Ja bym powiedział, liczba takich pozytywnych rzeczy, które się przy okazji dzieją, jest bardzo duża. No i to jest jeszcze jedna rzecz, bo to jest też coś takiego, co jest, uderza w taki wzorzec, przekonanie, że jest jakaś jednowektorowy rozwój dziejów, prawda, i że musi być na przykład mniej religii, prawda? To absurd, prawda? To jest całkowicie nowe zjawisko, które jak Grek by powiedział epidemia, prawda? Znaczy to po prostu jak przez suchy step pożar, prawda? Tak mi się to wydaje, że chyba ta wspólnotowość to jest ten dobre słowo, dobry mianownik. Ale pogoda ducha, prawda? Tak. Ale i życzliwość wzajemna, wszystko, ale i otwartość. Ja często uczestniczę w rozmaitych dyskusjach publicznych i często jakby zawsze mam kłopot w odnalezieniu w takiej dykcji narzekania na Polaków i polskość. Ja mam wrażenie, że to, w jaki sposób przeżywamy Święto Trzech Króli, coś mówi bardzo ważnego i bardzo optymistycznego o Polakach. O nas samych, o właśnie. Dariusz Karłowicz, filozof, dziennikarz, publicysta, jak miałem powiedzieć jeszcze? Współpracownik Trójki. Pomysłodawca Orszaku Trzech Króli. Kłaniam się nisko wszystkim bardzo słuchaczom. Dziękuję. Do widzenia. No i jeszcze jedna kolęda, utwór właściwie, który otrzymaliśmy od organizatorów tegorocznego warszawskiego, największego w Polsce Orszaku Trzech Króli. Dzisiaj w Betlejem do wspólnego kolędowania, może właśnie teraz. Tegorocznego Orszaku Trzech Króli w Warszawie, właśnie wprost stąd. Przepiękne aranżacje najbardziej znanych polskich kolęd do pobrania za darmo ze strony internetowej. Proszę korzystać. Już po 16.30. Wieczorem i nocą na Pogórzu pogodnie, na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie deszcz i mrzawka, lokalnie będzie padał śnieg. Najzimniej nocą w Kotlinach Karpackich od minus 14 stopni, na południu minus 5, a najwyższa temperatura nocą do plus 3 nad morzem. Jutro w południowej połowie kraju pogodnie, na Suwalszczyźnie oraz miejscami w Wielkopolsce pochmurno, popada śnieg, deszcz ze śniegiem i mrzawka, na północnym wschodzie ranek mglisty. Jutro od minus jednego stopnia w Bieszczadach, plus jeden, plus dwa w centrum, trzy nad morzem, pięć na zachodzie. Trójka. Program trzeci. I jeszcze jedna kolęda. To będzie szara kolęda. Ta kolęda tak szara, jak twe oczy, jak chmury brzeg. Na podarek czeka wciąż z szarej chmury biały śnieg. Śnieg zamieni w biel szarość, zada sobie serdeczny trud, zniknie pod nim lęk i żal, zniknie złość i serca chłód. Lili-laj, zniknie złość i serca chłód. Pokochamy się znowu, wzajem darujemy moc win. Uraz niech nie chowa nikt, narodzony Boży Syn. Śnieg choć będzie się starał, lecz stopnieje w któryś tam świt, a kolędzie szarej znów będzie za nas trochę wstyd. Lili-laj, będzie za nas trochę wstyd. Bo gdy zcichnie w nas radość, a dzień zwykły nadejdzie już, wróci zimny oczu błysk, wróci złość i kłamstwa kurz. Więc kolęda tak szara, jak miejskiego dnia chmurny wzrok, czeka na odmianę serc, miłowanie cały rok. Lili-laj, miłowanie cały rok. Gabakulka i Wojciech Młynarski. Wiemy już, jak wyglądały, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą, początki Orszaków Trzech Króli, a o tym, co działo się dziś w Warszawie, Agnieszka Szwajgier. Orszak Trzech Króli wyruszył z krakowskiego przedmieścia prawie punktualnie. Cuda, cuda ogłaszają. Świetnie, naprawdę wspaniale. Coś pięknego. Pięknie, jestem pierwszy raz, ale przyrzekam, że będę co roku teraz, naprawdę, bo blisko mieszkamy, a jakoś tak nigdy nie było okazji wybrać się. A dzisiaj pogoda przepiękna, jestem zachwycona. W orszaku szedł Piotr Giertych. Wspominał, jak z kameralnych szkolnych jasełek orszak stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych tradycji bożonarodzeniowych. Pamiętam tę chwilę, kiedy stali chłopcy, bo to była szkoła dla chłopców, już na placu zamkowym, miałem dla nich przemówienie takie bojowe, żeby ich zagrzać w tym zimnym dniu, i mówiłem o tym, że to jest wydarzenie, które przejdzie do historii, które rozejdzie się na cały świat. Barbara Trzeciak, koordynatorka warszawskiego Orszaku Trzech Króli, do ostatniej chwili czuwała, żeby orszak wyruszył zgodnie z planem. Przygotowaliśmy nowe postaci kolędników, ponieważ chcemy kolędować i chcemy pokazać wszystkim warszawiakom, ludziom wszystkim, którzy biorą udziały w orszakach, że kolędowanie jest świetne, że można fajnie sobie pośpiewać. Dlatego przygotowaliśmy stroje kolędników. Mamy Turonia, mamy Śmierć, mamy Gwiazdora oczywiście, który zawsze prowadzi orszak. No i też mamy takie, z takich nowości, takie trzy wielbłądy sztuczne, że tak powiem, no bo tam są ludzie w środku i mają takie główki specjalne, brzuszki zrobione z piłek lekarskich i generalnie myślę, że to powinno się wszystkim podobać. Ja tu śpiewam w chórze szkolnym i głównie dlatego tutaj przyszłam, ale będę odgrywać dwórkę. Dzisiaj Betlejem wesoła nowina. Różni królowie mają różne kolory, gdzie zielony symbolizuje Azjatów, czerwony symbolizuje króla europejskiego. My jesteśmy darowymi, przynosimy dary na scenę i chodzi o to, żeby widz wiedział od razu, rozpoznawał, którzy to którzy mniej więcej. Chcielibyśmy pojechać do Betlejem i już to zrobiliśmy, to znaczy zorganizowaliśmy taki mały orszak pielgrzymów z Polski, który pojechał tam i nałożyli korony, sztandary i przemaszerowali uliczkami Betlejem. No ale oczywiście chcielibyśmy, żeby tam zaistniał taki orszak oddolny, tak jak wszystkie w całej Polsce i na świecie, które regularnie co roku by się odbywał. Cuda ogłaszają. Pięknie, szczególnie ci najmłodsi kolędowali dziś na krakowskim przedmieściu, na placu Ząbkowym, później także na placu Piłsudskiego. Za 20 minut 17. No jeszcze ten dzień już Święto Trzech Króli się nie skończyło, więc kolędujmy zatem. Kolędujmy wszyscy wraz, bo już na to wielki czas. Kolędujmy, la, la, la, i szykujmy, co się da. La, la, la, la. Rosną już pod pierzyną, łapią smak. Pulchne baby dwie, makutra, makutra, będzie nam aż do jutra tarła mak, a pod choinką łeb schyla w dół, otarty skórzu, osioł i wół, kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze tatulo, jemiołę wieszają nad stołem, bo się zda pod nią gębę dać. Jezusie, Jezusie, plamy są na obrusie, trza je trać i stół ten obsiędzie mój będzie, będzie kolęda. I u nas i wszędzie, oj, będzie, będzie kolęda. Serca uleczy, zapłonie od świeczek, nim dzień z makutry można by i do jutra rąbać mak, rąbać mak, a pod choinką łeb schyla w dół, otarty skórzu, osioł i wół, kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze jemioła, jemioła zaśmiała się u stoła, więc się zda pod nią gęby dać. Jezusie, Jezusie, trza plamy na obrusie brać. Ale o świętach Bożego Narodzenia, o Łemków jeszcze będziemy mówić. Nie tylko w Warszawie właśnie, ale także w Krakowie. Pani Ania napisała: na S7 z Warszawy do Krakowa ruch duży, ale na spokojnie jedziemy, byle do celu i szczęśliwie. Szerokiej i bezpiecznej drogi. Gdyby państwo mieli informacje drogowe czy pogodowe o ewentualnych utrudnieniach, zachęcamy. zd3@polskieradio.pl, 2273, numer telefonu, także numer do naszej skrzynki SMS-owej 71335. No i właśnie teraz z Warszawy do Krakowa, bo w Krakowie trzy orszaki, każdy prowadzony przez jednego z mędrców, wyruszyły z różnych części miasta i symbolizowały Europę, Azję i Afrykę. Wszystkie w południe spotkały się na rynku głównym, aby oddać pokłon świętej rodzinie. Serce człowieka, Bóg na ciebie czeka. gmachach do swoich basów. Za kogo jesteś przebrana? Za dwórkę. Co masz na sobie? Sukienkę z kryształkami, korale, szalik i jeszcze czapkę mam, tylko że pod kapturem. Paweł Czerenko, Orszak Trzech Króli. Potrzebujemy właśnie takich pozytywnych energii, które pozwalają nam się łączyć, a nie dzielić. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Podążymy na rynek do stajenki, aby pokłonić się nowonarodzonemu dzieciątku. Podoba ci się w Orszakuś? Lubisz śpiewać kolędy? Tak. Jaka jest twoja ulubiona? Gruchnęła, gruchnęła nowina w mieście, tylko prawie nikt jej nie zna. Gruchnęła, gruchnęła nowina w mieście, co żywo, przed miasto bierzcie. Idzie gościu ze z Maryją, z synaczkiem w ręku z lilią. Ja mam tarczę ze swoim herbem szkoły i miecz drewniany i płaszcz. Moim zadaniem jest niesienie płaszcza tatusia, żeby się nie pobrudził. A tatuś jest kim? Królem Kacprem. Król Kacper, orszak europejski z Wawelu, czerwony. Mam płaszcz królewski z gronostajami, no i oczywiście odpowiedni kolet, spodnie i buty, gdzie jest bardzo dużo skarpet i pończoch. Królowie orszakowi idą się pokłonić królowi królów, czyli Panu Jezusowi. Dobro na świecie daje Boże dziecię. To jest powrót do tradycji ulicznych jasełek. Mamy tutaj chorążych z flagami. To są rycerze przebrani rzeczywiście w zbroję. Trzej królowie, którzy reprezentują trzy kontynenty. No jednak te 2000 lat temu stało się coś bardzo ważnego, skoro tylu ludzi po prostu pomimo mrozu przychodzi i jednak tą tradycję chce kultywować objawienia pańskiego, prawda? Nazywam się Ernesto Bumba. Dziś w roli król Baltazar. Niebieski król. Jestem z Angoli. W Angolii nie mamy takie święto. Więc pierwszy raz, jak przychodziłem na takie święto, wiedziałem, jakie ludzie wśród mrozie wychodzą na ulicę świętować, śpiewać, się bawić, więc to po prostu jest specyfika tutaj w Polsce, nie? Papierowe korony na głowach, już taka tradycja. To jest taki element też wspólnotowy tutaj. Jesteśmy jak trzej królowie, wędrujemy. Wśród uczestników orszaku zbierano datki na dzieło Nowego Tysiąclecia i dzieło pomocy świętego ojca Pio, a relacje z krakowskiego orszaku przygotował Paweł Pawlica. Gdzie święto Trzech Króli obchodzone jest chyba najhuczniej w Europie? Wybierzemy się tam za chwilę. Trzej królowie, chcę Cię Można by powiedzieć, ścieżka dźwiękowa z tegorocznego Orszaku Trzech Króli w Warszawie. Te kolędy, polskie kolędy w niezwykłych aranżacjach do pobrania za darmo ze strony internetowej organizatorów tegorocznego Orszaku Trzech Króli. Wiem, że w wielu domach śpiewana, być może także i w wielu autach. Wybieramy się do Hiszpanii, bo tam Święto Trzech Króli obchodzi się chyba najhuczniej w Europie. Na przybycie trzech monarchów czekają przede wszystkim dzieci. Dlaczego? O tym Ewa Wysocka z portalu interia.pl. Ewa, która na Półwyspie Iberyjskim spędziła wiele lat. W Hiszpanii trzej królowie są odpowiedzialni za przynoszenie świątecznych prezentów, nie święty Mikołaj. Dlatego to jest ważne święto dla dorosłych, ale przede wszystkim dla dzieci. Przecież trzej królowie przyszli z darami z różnych stron świata do małego Jezusa, obdarować go prezentami. I to właśnie z tego względu trzej królowie wciąż przynoszą prezenty najmłodszym w Hiszpanii. Conrado Moreno, prezenter telewizyjny i konferansjer. Przybywają do mieszkań na swoich wielbłądach. Hiszpańskie dzieci wystawiają najczęściej albo na tarasie, albo na swoich balkonach buty, miski z wodą dla wielbłądów. Jeszcze kiedyś prezenty były na tyle małe, że do tych butów można było je schować. Więc w tych butach najczęściej znajdowało się wymarzony samochodzik albo inną drobną zabawkę. Ja miałam w Barcelonie sąsiadkę. Ona zmarła w wieku 86 lat i przez całe życie nie była w stanie wybaczyć swoim rodzicom, że ich nakryła, jak była małą dziewczynką, że to oni pakowali paczki. W Hiszpanii jest cała sieć psychologów wyspecjalizowanych w tym, jak powiedzieć dziecku, że to jednak nie trzej królowie przynoszą prezenty. Tylko święty Mikołaj. Tylko rodzice. W Hiszpanii urządzane są takie parady trzech króli. Zuzanna Jakubowska-Forbrich, iberystka z Uniwersytetu Warszawskiego. Tańce, nie tańce, pokaz świateł i tak dalej, rozmaite ozdoby. Ta parada jest urządzana 5 stycznia. Wszyscy oczywiście wylegają na ulice miast, żeby to obejrzeć, miast, miasteczek, bo to wszędzie jest urządzane. Pojawiają się trzej królowie, rozrzucające cukierki dookoła, piękne wozy ozdobione na różne sposoby, ale zawsze przynoszące do Orientu na Bliski Wschód. Taką tradycją, zwłaszcza w Madrycie, jest to, że podczas tego pochodu najczęściej wychodzi się z przyjaciółmi do barów. Mieszkańcy Madrytu zajawiają się takimi churrosami, bo to już w Polsce coraz powszechniejszy taki smakołyk słodki, które maczane są w gorącej, bardzo słodkiej czekoladzie. I jeszcze jedna tradycja związana ze świętem Trzech Króli to jest tak zwane Roscón de Reyes. To jest takie ciasto w kształcie obręczy, czy też takiego wielkiego ważanka. Właściwie drożdżowe ciasto, nic szczególnie specjalnego. I ono zazwyczaj gdzieś w środku ma coś. Albo suche ziarenko bobu, albo pieniążek, albo jakąś figurynkę. I ktoś, kto to znajdzie, ma mieć wtedy powodzenie przez cały rok, albo być królem królów i tak dalej. W Hiszpanii w domach stroi się Belén, Betlejem, czyli nasze żłóbki, ale to czasem jest tak, że to takie jedno Belén to zajmuje cały pokój, bo to zamienia się w miasto. Ja sam pamiętam, jak robiliśmy na dużym jadalnym stole taką makietę, która stała przez cały okres Świąt Bożego Narodzenia i papierem aluminiowym ozdabialiśmy małą rzeczkę. Piękna kreacja, ta szopka i ci trzej królowie stanowią taki trzon tych świąt i tego, jak są obchodzone w Hiszpanii. O obchody Święta Trzech Króli w Hiszpanii pytała Justyna Grabarz. Błyskawicznie pan Michał zareagował. Dorośli, nie święty Mikołaj, nie trzej królowie, tylko rodzice. Wiem, dzieciaki niekoniecznie uważnie słuchały. Za 6 minut 17. Na brustach czasu wschodzi się. Droga ku światu nie jest lekka,